po tahdid, rëbhi asha, nëse një njëri merë një malë me një dinar, a bënë me shqit 10 dinar ose 100 dinar? Hakikën e në shariat më ka, jani, tahdid fitimin, dera është qitë të mamë, lakin, nuk është gjajt me folë disa fjalë me mashtru atë që da me bleje. Amma kur të fëtë që ju në du njëshin, e ka bleje 10, s'ka gajle. Lakin kur të shëft një insan që thonë këtu Arabshë al-Baraki, i fëtë njëshin, kur të shëft një insan është i qilën, a thonë ju i qilën, Jani më rrash në tijarët, në kam që mi thonë 100, i thëtë 50. Këto është gëdër, nuk ka gjajtë. Mashtrim. Ha, mashtrim është. Kur të lenë këtë urë, fetimi nuk ka hudud. Nuk ka hudud. Zakër, a ka të këshme në vëllë të?